50 languages. 15. 15. Buah-buahan dan bahan makanan. Buah-buahan dan bahan makanan. Saya mempunyai sebuah stroberi. Saya mempunyai sebuah stroberi. Saya mempunyai sebuah kiwi dan sebuah melon. Saya mempunyai sebuah kiwi dan sebuah melon. Saya mempunyai sebuah jeruk dan limau gedang. Saya mempunyai sebuah jeruk dan limau gedang. Saya mempunyai sebuah apel dan mangga. Saya mempunyai sebuah apel dan mangga. Saya mempunyai sebuah pisang dan nanas. Saya mempunyai sebuah pisang dan nanas. Saya membuat koktail buah. Saya membuat koktail buah. Saya makan roti panggang. Saya makan roti panggang. Saya makan roti panggang dengan mentega. Saya makan roti panggang dengan mentega. Saya makan roti panggang dengan mentega dan selai. Saya makan roti panggang dengan mentega dan selai. Saya makan roti lapis. Saya makan roti lapis. Saya makan roti lapis dengan margarin. Saya makan roti lapis dengan margarin. Saya makan roti lapis margarin dan tomat. Saya makan roti lapis margarin dan tomat. Kami membutuhkan roti dan nasi. Kami membutuhkan roti dan nasi. Kami membutuhkan ikan dan steak. Kami membutuhkan ikan dan steak. Kami membutuhkan pizza dan spageti. Kami membutuhkan pizza dan spageti. Apalagi yang kita butuhkan? Apalagi yang kita butuhkan? Kita membutuhkan wortel dan tomat untuk sup. Kita membutuhkan wortel dan tomat untuk sup. Di mana supermarket? Di mana supermarket?